cuşa gelir dağ ile taş feryat eder vakti seher. Cuşa gelir dağ ile taş feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş feryat eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş feryat eder vakti seher. Ol demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Ol demde gül handan olur, bülbül görüp nalan olur. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Her ehli dil şadan olur, feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay. Ol demde diller zar eder, dilber arzı didar eder. Ol demde diller zar eder, dilber arzı didar eder. Her can özün izhar eder, feryat eder vakti seher. Her can özün izhar eder, feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay. Ol demde eşcaru nebat, taze bulurlar hep hayat. Ol demde eşcaru nebat, taze bulurlar hep hayat. Ol demde cümle mümkinat feryat eder vakti seher. Ol demde cümle mümkinat feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay. Çağlar akar ab-ı revan, yüz yere kor eyler figan. Çağlar akar ab-ı revan, yüz yere kor eyler figan. Ol demde zerrat-ı cihan feryat eder vakti seher. Ol demde zerrat-ı cihan feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay. Ol demde ins ile melek raksa gelir çarhı felek. Ol demde ins ile melek raksa gelir çarhı felek. Hu hu de Yusuf'da semek feryat eder vakti seher. Hu hu de Yusuf'da semek feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay. Ol demde zat-ı kibriya aşıklara eyler sala. Ol demde zat-ı kibriya aşıklara eyler sala. Olan bu sırra aşina feryat eder vakti seher. Olan bu sırra aşina feryat eder vakti seher. Allah hay, Allah hay. Hulusi aşıksan eğer dur yatma gel vakti seher. Hulusi aşıksan eğer dur yatma gel vakti seher. Bak gör ki alem serteser feryat eder vakti seher. Bak gör ki alem serteser feryat eder vakti seher.